Μια ζωή σε ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία. Δυο ψυχές, ένα σώμα, θέ μου τη ηρωνία. Πώς τελειώνει έτσι άδοξα αυτή η ιστορία. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Γι' αυτό ακριβώς. Υπάρχει απάντηση. Από χτες έχουμε απάντηση σε βασικά θέματα, σε βασικά ερωτήματα, τα οποία εκφράζονται με διάφορους τρόπους και με τη μουσική και με τη νόηση γενικότερα. Υπάρχει απάντηση, τη μοναδική απάντηση που έδωσε ο μοναδικός. Από χτες είχε ανέβει στα μάτια μας πάρα πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τον ευχαριστήσουμε στην πορεία. Το αισθανόμαστε έτσι και εσωτερικώς όλο αυτό. Μας άφησε άναυδους. Περιμέναμε πολλά από αυτόν. Προσπέρασε τον Γιώργο με τη μία. Έχει φτάσει πιο μπροστά από το ΓΑΠ και δείχνει ότι έχει τα εχέγγυα, έχει όλα τα φόντα να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, να γίνει και πρωθυπουργός αυτού του λαού και αυτού του τόπου. Άλλωστε έχουν γίνει αυτοί που έχουν γίνει. Μπράβο λοιπόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε σε αυτό το κόμμα δεν είναι ο μόνος που μίλησε για εξωγήινους, γιατί έχουν συμβεί στο παρελθόν διάφορα. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους, Άδωνης Γεωργιάδης, σε αντικατάσταση του παλαιού. El corazón yo te entregué. La, la, la, la, la, la, la, la. Momentos gratos que pasé. La, la, la, la, la, la, la, la. Y que jamás olvidaré. Que voy a dar el chollino. Alicia, ¿qué? Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Το είπε ο εξωγήινος. Υπάρχει γενικότερα ως φράση από χτες, χρησιμοποιείται για πολλούς λόγους. Όποιος πάει στον Ημιτό, το ακούμε εδώ και σε άλλη γλώσσα, το Μοντάνα Ημιτός, αυτό είναι εκεί ψηλά. Υπάρχει ένα μυστικό, το είχε πει και η Μούσχουρη, ο Χατζηδάκης παλιότερα, αποκαλύφθηκε τελικά το μυστικό. Και στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε και τι άλλο και πώς έγινε δηλαδή. Και έμαθε ο Κυριάκος αυτά και αναγκάστηκε να τα βάλει στο λόγο του στη Βουλή, που σημαίνει το είχε δουλέψει, δεν του ξέφυγε, το είχε πιστέψει. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας ηγέτης, να πείθεται με πολύ εύκολο τρόπο, να τα λέει, να τολμάει να τα πει και μετά να ρωτάει τους πάντες τι ακριβώς έγινε. Συνήθως στη Βουλή, όταν λέγεται μια τέτοια ατάκα, σαν αυτή τη χθεσινή, θα σταθούμε λίγο, δεν θα το προσπεράσουμε δηλαδή το θέμα. Όταν λέγεται μια τέτοια ατάκα, αμέσως ξεσηκώνεται μια οχλοβοή, έτσι όπως φτάνει από τα ηχεία της Βουλής. Είναι πολύ γνώριμος ο ήχος, τα κουδούνια από πάνω. Χτες, με το που το είπε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπήρχε μια ησυχία 2-3 δευτερολέπτων. Θα ακούσουμε το απόσπασμα και σταθείτε λίγο στην ησυχία, στην παγωμάρα που επικράτησε σε όλους μέσα στην αίθουσα. Πήγα στον κόπο να μιλήσω με έναν από αυτούς για να πληροφορηθώ καλύτερα για την ουσία του προβλήματος. Κάτι που πολύ αμφιβάλλω αν εσείς ή ο κ. Πρωθυπουργός έχετε κάνει. Μου διηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δικλίδα ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία. Χωρίς να έχει... Γελάτε. Το βρίσκεται αστείο. Μάλιστα. Το βρίσκεται αστείο. Το κενό μας έκανε εντύπωση όταν τα ακούγαμε με τα ακουστικά, γιατί εκεί το συνειδητοποιείς περισσότερο. Όντως υπάρχει μια παγωνιά, λες δεν μπορεί. Το είπε και όμως το είπε αυτός που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός σε αυτόν τον τόπο. Και μετά είναι ωραία η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να πείσει ότι αυτό είναι πραγματική ιστορία, όπως ο ίδιος λέει. Γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά είναι πραγματική ιστορία. Αφού σας το λέω, εγώ έχω πιστεί, εγώ πρέπει όλοι να πιστείτε γι' αυτό. Το ενδεχόμενο. Και το πώς ακριβώς έφτασε αυτό να γίνει κείμενο, δεν το χτένισε κάποιος άλλος συνεργάτης, δεν του είπανε κάτι, εκτός αν του είπανε και δεν τα δέχτηκε, όλα αυτά δεν τα ξέρουμε, είναι παρασκήνια, αλλά πολύ σοφά έπραξαν όσοι έπραξαν ή δεν έπραξαν και βγήκε αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα στον αέρα. Το προηγούμενο θαυμάσιο που είχε πει πάλι είχε προκαλέσει απορία, αλλά εκεί ξεσηκώθηκαν αμέσως οι βουλευτές όλοι από κάτω. Αλλά πάλι είχε την ίδια αντίδραση ο Κυριάκος και ήταν μέχρι τώρα στο top, ενώ τώρα το χθεσινό γίνεται top, ήταν αυτό του πολιτικού κρατούμενου. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε? Κάποιες στιγμές η ψυχή μας καινεί. Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλοίο τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Όσο σε ήθελα και πόσο εσύ γιατί. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Γιατί. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Γιατί. Γιατί. Γιατί, γιατί. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό, έτσι λοιπόν, πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών και μετά η έκπληξή του όταν βλέπει από κάτω μια χλωβοή. Αυτό το είχε γράψει και πίστευε ότι θα συγκινηθούν όλοι, θα ανατριχιάσουν οι αριστεροί όταν ακούνε τέτοια. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ακόμα τι είχε πει και σίγουρα δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς είπε χτες, γιατί επιμένει σε όλο αυτό το σκηνικό και αναγκάζονται να επιμένουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στα παράθυρα και έτσι η κωμωδία συνεχίζεται. Φαντάζομαι και κάποιες στελέχη στον δρόμο, είναι δημοκράτες, θα πρέπει να υπερασπιστούν αυτό ακριβώς που είπε ο πρόεδρος τους χθες. Είναι ο πρόεδρος του Γιατί Γελάτε, που λέει την κοτσάνα, πετάει το τούβλο και αμέσως μετά αναρωτιέται γιατί όλοι οι άλλοι δεν κατάλαβαν αυτό που είπε. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία. Γελάτε, γελάτε. Το βρίσκετε αστείο. Μάλιστα. Το βρίσκετε αστείο. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Γιατί με ξύπνησες πρωί? Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Είδατε που έρχονται σε όλα απαντήσεις. Είδατε που εξαιτίας του Κυριάκου απαντώνται ένα σωρό τραγούδια σε πρώτη φάση. Μετά θα απαντηθούν και προαιώνια ερωτήματα. Η χρησιμότης του Κυριάκου. Η χρησιμότης του Κυριάκου πάντα είναι χρήσιμη Κυριάκη σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την ζωή, γιατί απαντάνε στα βασικά ερωτήματα. Φεύγουμε λίγο από τον Κυριάκο, θα ξαναγυρίσουμε. Δεν γίνεται και να θέλουμε, δεν γίνεται να φύγουμε. Άλλωστε, μας προσπέρασε πάρα πολύ. Είναι μπροστά μας, είναι πάνω μας. Οπότε τον ζηλεύουμε, τον θαυμάζουμε, τον ευχαριστούμε και βάλτε και άλλα ρήματα. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι ο επόμενος, ο οποίος είχε αναφερθεί στα UFO, εξωγήινους, στους ξένους κόσμους, τα άτια, όπως θέλετε πείτε τα, είχε αναφερθεί σε ανύποπτο χρόνο. Η σεμνότητα, το ήθος των νέων βουλευτών της Ένωσης Κεντρών θα είναι υπόδειγμα και θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του διαστήματος. Και εγώ είδα ένα εξωγήινο. Αλήθεια. Μαζί θα φύγουμε από την Ελλάδα δυνατή και υπερήφανη. Από την κορφή του ημιτού. Προφανώς ξέρετε πως φεύγουν συνήθως δυνατοί και υπερήφανοι. Σε τραβάνε από πάνω οι άλλοι. Συνεργάτες, βασικοί συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και των ειδικών τους οποίους συμβουλεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το κόμμα, φαντάζομαι, γιατί έχει ανοίξει τις πόρτες στους άριστους. Οπότε λογικό, άλλωστε η λέξη ημιτός, ημιτός, περιέχει το ητή μέσα, όπως το προφέρουμε. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο, έρχονται και απαντώνται τα βασικά ερωτήματα, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα, μπορεί να λειτουργήσουν και ως πλεονασμός. Να μείνουμε λίγο στον οχετό Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος χθες μιλώντας για τα σοβαρά θέματα που γίνανε νόμος, μίλησε με την αγοραία χυδαία έκφραση που ο ίδιος προφανώς καταλαβαίνει, υπερασπιζόμενος πάντα την Εκκλησία, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και φαντάζομαι και όλοι αυτοί που τον ψηφίζουν. Δεν είναι ξένο σώμα αυτό που έδωσε ο Θεός. Ο Θεός όποιο σώμα δίνει είναι, χαρακτηρίζει το κάθε άτομο. Είναι παράνοια. Είναι παράνοια, είναι ψυχιατρική ασθένεια αυτό που θεωρούν κάποια άτομα. Αλλά αυτή η φράση της κυρίας Σπυράκη, ότι αυτά τα άτομα τα διεμφυλικά είναι εγκλωβισμένα σε ένα ξένο σώμα, αυτό είναι αμαρτία, το ξέρετε. Παρακαλώ. Ο Σεραφείμ δεν εννοούσε ότι δεν δέχεται, όλους τους δέχεται στην Εκκλησία, αλλά μετανοούντες όχι παραμένοντας κτίνη. Κτίνος δεν μπορεί να σε δεχθεί η Εκκλησία. Ο Θεός καθόρισε ότι είναι άνδρας, άρεν ή θήλη. Αυτά, το να αλλάζει ο άνθρωπος τη φύση του, είναι ανώμαλα πράγματα. Νομίζω να στείλουμε αυτές τις απόψεις και όποιον τις εκφράζει εκεί ακριβώς που πρέπει να είναι. Στο βόθρο δηλαδή, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ένα καζανάκι μόλις τραβήχθηκε, δεν ξέρω ποιος πάτησε το κουμπί. Πολύ καλά έκανε πάντως, γιατί πρέπει να οδηγηθούν αυτές οι απόψεις εκεί που πραγματικά ανήκουν. Ένα θετικό από όλη αυτή τη διαδικασία της συζήτησης είναι, με τον αφορμή και αυτό το νομοσχέδιο, είναι ότι αρκετός κόσμος, πολύ περισσότεροι και πολύ περισσότερο. Πάρα πολλοί κατάλαβαν ορισμένα πράγματα για όλα αυτά τα που συμβαίνουν σε πολλούς ανθρώπους. Καταστάσεις, βάλτε ό,τι θέλετε. Νομίζω κατάλαβαν περισσότερο, ήρθαν πιο κοντά στο θέμα, γιατί μεγάλη μερίδα κόσμου, όλοι μαζί ανήκουμε σε αυτή τη μερίδα, λόγω μη γνώσης βγάζουμε συμπεράσματα, απόψεις. Ακούστηκαν και οι ειδικοί, ακούστηκαν και οι πρωταγωνιστές, υπάρχουν και στο διαδίκτυο περιπτώσεις, φωνές, μαρτυρίες. Οπότε ξεδιαλύθηκε λίγο το θέμα, αφενός να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και αφετέρου να λιγοστέψουν οι σπόντες, τα υπονοούμενα, τα γελάκια για όλα αυτά που μας φαίνονται μας παράξενα, λες και ο καθένας από εμάς είναι κανονικός σε όλα αυτά που κάνει στην καθημερινότητά του. Μεγάλες κουβέντες δεν λύνονται με νομοσχέδια έτσι κι αλλιώς, αλλά μπορεί να είναι ως αφορμή τα νομοσχέδια για να τεθούν και να σκεφτούν κάποιοι όλα αυτά τα πολύ σοβαρά έτσι κι αλλιώς θέματα και καταστάσεις. Στη Νέα Δημοκρατία, να ξαναγυρίσουμε γιατί μας ενώνει όλους από χτες έτσι κι αλλιώς, στη Νέα Δημοκρατία το θέμα των εξωγήινων έχει απασχολήσει πολλά χρόνια πριν, όπως μας αποκαλύπτει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Εγώ το 90 πρώτο πολιτεύτηκα, αισθανόμουν σαν εξωγήινος. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό? Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Αυτό ήταν ένα μεγάλο γιατί του Παπάζουγλου. Χρόνια τώρα να το ρωτάει ο Έρμος, να λέει γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό. Ορίστε, υπήρξε και εδώ η απάντηση. Όσες πιο πολλές απαντήσεις δίνει ο άνθρωπος, τόσο πιο ολοκληρωμένος. Άρα, λέει μια κινέζικη παροιμία, πιο ευτυχισμένος θα είναι. Εμείς εδώ έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 5-6 απαντήσεις. Να είναι καλά η Νέα Δημοκρατία. Να είναι καλά ο Κυριάκος. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Έχουμε περάσει πρωθυπουργούς από Σιμίτη που ξεκινήσαμε, με Καραμαλή μετά. Με ποιος ήρθε, Γιώργος Παπανδρέου αμέσως μετά, Σαμαρά στα μεσοδιαστήματα, Αλέξης Τσίπρας, 20 τώρα χρόνια. Ποτέ δεν έχουμε πάρει τηλέφωνο να ευχαριστήσουμε. Πάντα παίρνουμε για κακούς λόγους. Έφτασε η μέρα που θέλαμε, νιώσαμε πρωί-πρωί να πάρουμε τηλέφωνο και να τους πούμε ευχαριστώ. Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Παρακαλώ, ναι. Τηλεφωνώ από το ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Μάλιστα. Από την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Είμαι ο Αποστόλης ο Μπαρμπαγιάννης. Τι κάνετε? Μάλιστα, καλά εσείς. Καλά είστε. Καλά. Με ποιον μιλάω? Μπορώ να μιλήσω με κάποιον, με το με το γραφείο τύπου. Περιμένετε, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τηλεφωνώ από το Real FM, τον ραδιοφωνικό σταθμό. Μάλιστα. Από την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Είμαι ο Αποστόλης ο Μπαρμπαγιάννης. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Σπυράκη? Η κυρία Σπυράκη δεν είναι ακόμη εδώ. Δεν έχει έρθει, δεν είναι εδώ. Ποιος είναι, με ποιον μπορώ να μιλήσω? Μισό λεπτό, κύριε Παρογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Συγγνώμη για το χρόνο αναμονής. Ναι. Προσπαθούσα να συνδέσω, αλλά δεν βρίσκω κάποιον στο γραφείο του εδώ αυτή τη στιγμή, στο γραφείο τύπου. Θέλετε να κρατήσω κάποιο μήνυμα? Ούτε ο κύριος Κικίλιας είναι? Όχι, δεν απαντά. Ακόμη... Ναι, δεν απαντά, γι' αυτό. Θέλετε όμως να κρατήσω ένα μήνυμα, ναι. Οπότε να το μεταφέρω. Ναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Θέλω να πείτε εκ μέρους μας ένα ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Αυτό. Ένα ευχαριστήριο και στον πρόεδρο συγκεκριμένα. Πραγματικά ευχαριστούμε. Ειλικρινά. Αν με ρωτήσουν ακριβώς για ποιο λόγο ευχαριστείτε, να μην πω τίποτα άλλο. Θα καταλάβουν. Και το ευχαριστούμε πολύ, θα καταλάβουν. Θα καταλάβουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαν εκπομπή, δηλαδή, ειλικρινά ευχαριστούμε. Μα σκλαβώνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα το μεταφέρω, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Έτσι. Και ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάντα τέτοια. Γεια. το πάντα τέτοια περιττό. Θα υπάρχουν πάντα τέτοια, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πραγματικά το αισθανθήκαμε ως ανάγκη. Δεν μπορούσαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Λιτό, χωρίς επεξήγηση. Καταλαβαίνει ο καθένας, νομίζω και η ευγενέστατη κοπέλα εκεί, μπορεί να είναι και συνάδελφος, κατάλαβε ποιος ο λόγος των ευχαριστειών. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.208. Έξω είναι η Ελληνοφρένεια και στη Νέα Δημοκρατία είναι η Ελληνοφρένεια. Τέλος πάντων, την ταμπέλα εμείς την έχουμε κατοχυρώσει, αλλά όπως όλοι ξέρετε, υπάρχει παντού. 2.11.208.200. Θέλουμε νεοδημοκράτες. Σιριζέους έχουμε κάθε μέρα. Πάρτε και κανένας νεοδημοκράτης να δώσει μια εξήγηση τι ακριβώς έπαιξε, τι έγινε, πώς το ήρθε, πώς το είπε, τι ήθελε να πει. Κώδικας ήτανε, κάτι παραπάνω, δεν το πιάσαμε όλοι εμείς. Και όλοι όμως κάνουμε το ίδιο αστείο και αυτός ξέρει την μοναδική αλήθεια. Βοηθήστε μας, αν θέλετε, σε αυτό το τηλεφωνικό αριθμό. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης που συστήθηκε και στην Ελληνοφρένεια. Αλλιώς στείλτε mail στη διεύθυνση του papakirelfm.gr ή SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Ο Γιώργος Τζιβελεκίτης ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε αφήσει με αυτά και με αυτά. Λογικό είναι τον Αλέξη Τσίπρα πίσω, ο οποίος έχει κάνει κομβική επιλογή και τώρα είναι μια καθαρή επιλογή. Ελπίζουμε να μην τα γυρίσει, γιατί και αυτό που επέλεξε πάλι έχει γραμμές, όχι όμως κόκκινες. Το λιοντάρι δεν είναι ίσο με τη ζέβρα. Το λιοντάρι δεν είναι ίσο με τη ζέβρα. Και λοιπόν εκεί βρίσκεται η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη συντηρητική και νεοφιλελεύθερη παράταξη και στην προοδευτική παράταξη και σε εμάς. Εμείς λοιπόν τι να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, είμαστε με τις ζεύρες. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Είμαστε με τις ζεύρες και όχι με τα λιοντάρια. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Κι εγώ είδα ένα εξωγήινο. Αλήθεια. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Γιατί γελάτε? Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να αφήσαν άνοιξη να λείψει στα χιόνια. Να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα ειδόνια. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Απ' το βορειά ως το πιο νότιο ακρογιάλι. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η νέα. Ε, παγκόσμια πρώτη αποκλειστικότητα είναι ο νέος ύμνος της Νέας Δημοκρατίας μετά και τα χθεσινά. Ακούσαμε και στα εξωγήινα πώς λέγεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το επαναλάβω. Ξαναβάλτε το στο rewind εκεί, ακούστε το ξανά. Να ξέρετε κι εσείς πώς γίνεται ο ύμνος. Μιλάω για τους Νεοδημοκράτες που πλέον έχει ανοίξει πραγματικά τις πόρτες στο κόμμα και έχετε συντρόφους καλούς, τους καλύτερους και πρωτότυπους που δεν τους έχουν τα άλλα κόμματα. Ταιριάζεται όλοι μαζί, να το πούμε αυτό. Υπάρχει ένα τέριασμα. Κόντρα δεν υπάρχει. Κανείς δεν έθεσε θέμα κόντρας. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο πρόεδρος να δέχεται κάποιον άλλον και να του λέει εξωγήινοι, είπαν στο παιδί να αλλάξει φίλο. Αυτό κανείς δεν το συζήτησε. Μας φάνηκε πολύ φυσιολογικό. Το γιατί το είπε στο συγκεκριμένο βήμα ήταν το θέμα και ο τρόπος που το είπε. Αλλιώς για την ουσία του θέματος μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει από κανέναν, ούτε και εμείς εδώ. Κανείς νομίζω δεν διαφωνεί, μας φαίνεται απολύτως ταιριαστό. Τι πραγματικά τώρα έγινε εκεί στον Ημιτό, εκεί ψηλά στον Ημιτό ή στο Μοντάνα Ημιτός που λέει και το τραγούδι, αποκαλύπτεται αμέσως τώρα. Γραφείο Κυριακού Μητσοτάκη, ορίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αγινίδης Πέτρος ονομάζομαι. Δεν σας άκουσα. Αγινίδης Πέτρος ονομάζομαι. Ναι, κύριε Αγινίδη, παρακαλώ. Ναι, είχα πάρει και στα κεντρικά και μου είπαν να πάρω εσάς. Ναι. Πρώτα απ' όλα μπορώ να μιλήσω με τον πρόεδρο. Όχι, με τον πρόεδρο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Παρακαλώ όμως, περί τίνος πρόκειται. Κοιτάξτε, τηλεφωνώ ως πολίτης, αλλά και ως ψηφοφόρος. Ναι. Αποσυμπάθηκε επειδή ξέρω ορισμένα πράγματα που δεν θέλουν να πάρουν έκταση. Εγώ δουλεύω σκεραίες στον Ημιτό, εποχικό στα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εκεί στις σκεραίες, κατά καιρούς, στην περιοχή Κιθάρα του Δρόλαπα λέγεται, έρχονται άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, με κάτι χρώματα, κάτι γυαλιά περίεργα και με κελεμπίες, με σχέδια και τέτοια. Και αυτοί μιλάνε με κωδικούς κάτι ακατάληπτα πράγματα και βγάζουν ήχους προς τον ουρανό, φωνάζουν για κάτι σκάφη να κατέβουν τα αδέρφια του σύμπαντος και καταλήγουν σε ένα μακρόσυρτο όλοι για έναν. Αυτοί ονομάζονται Νταρτανιάν του κενού. Τους είχε δείξει ο Χαρδαβέλας παλιότερα, αν θυμάστε. Yeah. Λοιπόν, επειδή κατά καιρούς από εκεί περνάνε διάφοροι περιπατητές, άλλοι αθλούνται, δηλαδή ακόμα και ο πρόεδρος έχει έρθει για τρέξιμο και έχει ανοίξει μεγάλο διάλογο μαζί τους, θέλω να του μεταφέρετε ότι μάλλον μπερδεύτηκε. Και εγώ στην αρχή όταν τους έβλεπα, μπερδεύτηκε. Αυτοί δεν είναι εξωγήινοι. Αυτοί είναι άνθρωποι. Δηλαδή απορώ πώς πέρασε για εξωγήινους. Δεν μπορώ να καταλάβω το τηλεφωνό σας πραγματικά. Το τηλέφωνό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκοπό του τηλεφωνήματός σας, πραγματικά. Ο σκοπός είναι ότι πρέπει ο πρόεδρος μας να ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τους εξωγήινους. Ο πρόεδρος μας να είστε σίγουρος ότι μπορεί να τους ξεχωρίσει. Και νομίζω ότι δεν ήσασταν σε θέση να καταλάβετε αυτό που είπε χθες στη Βουλή. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ σας λέω επειδή δουλεύω εκεί. Τα έχω δει αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονται τα τελευταία. Γιατί μιλήσατε το κόμμα και σας είπε να καλέσετε εδώ. Με τη γραμματεία, δεν ξέρω. Α, επειδή ήμουνα και μπροστά. Ωραία. Όταν... Ωραία, θα το μεταφέρω. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ για το διαχωρισμό. Να του μεταφέρετε όμως και το εξής. Ότι του λέγανε και για τη μουσική που παίζουν. Παίζουν μουσική με φύλλα δέντρου και βάζουν τους περαστικούς να παίζουν μαζί τους. Και ενώ μάλιστα που ήμουν δίπλα του κόπηκε το φύλλο και αμέσως του είπαν να αλλάξει φύλλο για να μην κάνει παραφωνίες. Μάλλον εκεί μπερδεύτηκε. Και θυμάμαι εσείς να του... μάλλον έχετε μπερδευτεί, με συγχωρείτε πολύ. Εγώ δεν είμαι μπερδευτή. Του βλέπω. Είναι η Νταρτανιάν του κενού. Θεωρείται μεσογείινη. Εντάξει, να είστε καλά. Γιατί μένουν στη Μεσογείο. Να σας πω και ήχους, τους έχω ακούσει τόσες φορές που μπορώ να κάνω και τους ήχους τους. Δεν ακούσω τι δεν παίζει. Το φίλο άλλαξε, φίλο άλλαξε, φίλο άλλαξε, φίλο άλλαξε, φίλο. Θέλω παρακαλώ να μεταφέρετε αυτά τα πράγματα στον πρόεδρο. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Όταν λοιπόν έλεγε εδώ ο δικός μας ότι το σκοπός του τηλεφωνήματος είναι να μάθει ο πρόεδρος να ξεχωρίζει τους εξωγήινους από τους γήινους, από τους εδώ τους συνηθισμένους ανθρώπους, η σίγουρη φωνή της τηλεφωνήτρες, επίσης ευγενέστατη, ο πρόεδρος να είστε σίγουρος μπορεί να ξεχωρίσει εξωγήινους από ανθρώπους. Να κρατήσουμε αυτό που είναι πολύ αισιόδοξο, ότι οι συνεργάτες αισθάνονται ότι ο πρόεδρος μπορεί να ξεχωρίσει εξωγήινους από κανονικούς, φυσιολογικούς, όπως τους αποκαλούμε εμείς εδώ ανθρώπους, γήινους να τους λέμε, γιατί φυσιολογικοί δεν είμαστε, εξωγήινους από γήινους, ο πρόεδρος μπορεί να τους ξεχωρίσει. Κρατάμε τα θετικά, είναι πολύ σημαντικό αυτή τη δύσκολη στιγμή και εποχή για τη χώρα να έχουμε κάποια θετικά για αυτόν που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο με τους γήινους αλλά και με τους εξωγήινους μαζί. Θέλω να σου πω κάτι. Το επάγγελμά μου είναι θεολόγος. Καλή φάση. Σε παρακαλώ, απλώς άκουσα τώρα κάτι στο ραδιόφωνο με τον Άδωνη. Άθε είστε και δεν έχετε κανένα δικαίωμα ως άθεοι να μιλάτε για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία μιλάμε εμείς. που τη σεβόμαστε και την αγαπάμε. Να πούμε μόνο στον Άδωνη ότι ούτε αυτοί ως κόμμα πρέπει να μιλάνε για την Εκκλησία, γιατί θυμούνται την Εκκλησία μια φορά πόσες εκλογές, κάθε 4 χρόνια. Κοροϊδεύουν τον Κοσμάκι για να ψαρεύουν ψήφους. Αυτό μου είπε ο εξωγήινος, όχι να το πει στον Κυριάκο, να το πει στον Άδωνη. Αυτοί τη θυμούνται και πιο συχνά, δεν είναι έτσι, έτσι όπως τα λες. Κάνουν και business με την Εκκλησία. Τι εννοεί. Ευατοπαίδια, τέτοια τώρα, αν αθώθηκαν, ξέχασα. Ναι, ναι, εντάξει, συγγνώμη, ναι, ναι. Αθώθηκαν, ξέχασα, συγγνώμη, λάθος. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Απόστολε, καλημέρα, είμαι η Σουλτάνα, καλή σεζόν. Πού σε μωρή είναι ο Λουκά? Πήρα να σου πω, εγώ τη γνωρίζω για τους ομοφυλόφιλους. Αλίμονα, άμα δεν γνωρίζεις, εσύ ποιος γνωρίζει? Όχι. Εσύ από πού γνωρίζεις? Γνωρίζω και από επιστημονικός και από την Εκκλησία. Λοιπόν, από τα σγραφάς που λέμε. Και από τα σγραφάς και, και από τους. Ναι, γιατί υπάρχει λίμα, όπως ξέρω, για τους ομοφυλόφιλους. Όσοι έχουν πρόβλημα γονιδιακό ή ορμονικό, βάσει με την επιστημονική ισχύουσα άποψη του καθηγητή Δημητρόπουλου, Παναγιώτη Κάπα Δημητρόπουλου, περί ευνοχυριστέντες, είτε από παιδική ηλικία, είτε εφηβική, είτε ως στην όρημη ηλικία, όλοι αυτοί πάντα έχουν φρενοβλάβια. Ενώ εσείς που έχετε φάει την πέτρα κατά κέφαλα, είστε κανονικοί, δεν έχετε φρενοβλάβια. Είναι η πρώτη κατηγορία. Εμένα μου αρέσει που νομοθετούν μόνο για αυτούς. Για εσάς μια νομοθεσία δεν σκέφτηκε ο Τσίπρας. Περίμενε. Η δεύτερη κατηγορία των ομοφυλοφίλων είναι αυτοί που κατευθύνονται από τους σατανολάτρες. Παγιδεύουν τα πιο έξυπνα παιδιά. Α, και τα κάνουν πούδι. Το ήξερα εγώ ότι κάτι κρύβεται. Τα διαβάζουν στιχάκια όπως τα Medium. Ναι, πες για τα ξένα κέντρα. Πες για τα ξένα κέντρα, γιατί δεν λέμε για αυτά. Θα προκαλούν ειδονίες, σωματικές, σαρκική και. Πες και για τα νεφελίμ. Τι ήταν τα νεφελίμ, straight ήταν τα νεφελίμ. Πού ήταν και μας τα φέρνουν να κάνουν και τα παιδιά μας. Κατάλαβες τι. Μην πω και για τους κομμουνιστές. Έλα τώρα, έλα, τα ξέρω, έλα, γεια. Έλα, τι κάνεις. Αλλάζω φίλο, τι κάνω. Α, δεν μου λες, αυτός ήθελε να αλλάξει φίλο ο Τσίπρας. Δικαίωμά του, γιατί εμείς πρέπει να αλλάξουμε, δεν το έχω καταλάβει. Είχε σου πει κανείς ότι πρέπει να αλλάξεις, αυτό κατάλαβες εσύ από όλο. Αλλαγή φίλου λέει. Απαγορεύονται οι βαφτίσεις. Με νόμο. Το διάβασες? Όχι, δεν το είπε αυτό. Ναι, ναι. Απαγορεύονται λέει οι βαφτίσεις. Δεν είναι υποχρεωτικές. Όχι, απαγορεύονται, δεν είναι υποχρεωτικές. Όχι, όχι, το άρθρο που διάβασα έλεγε απαγορεύονται. Καλά, και πού το διάβασα, στο ίντερνετ? Έγκυρο θα ήταν. Α, δεν ξέρω τι να σου πω. Τι άλλο θα μας κάνει δηλαδή. Ξέρω εγώ τι κάνουν αυτοί, θα μας κάνουν όλοι γκέτσιδες οι αριστεροί. Επειδή αυτοί έχουν τραβεστεί πολιτική, ξαφνικά όλοι μας. Μα σε παρακαλώ πια. Αυτή την παραμένη εβδομάδα ήσουν άρρωστο, λέει. Ναι, ναι. Γιατί μου πάρει κάτι άλλο, ότι είχε πάρει να κάνει αλλαγή φίλου, λέει. Όχι, όχι. Εγώ παραμένω αυτό που ήμουνα. Αυτό το διεμφυλικό. Το αλλάζει, δεν το αλλάζει. Άμα είσαι τη χαρά να έχει και τα δύο, τι. Γιατί τα κόβουν, λέει, και κάνουν τρύπα. Δεν έχω ακούσει τι γίνεται. Ναι, όταν είναι να γίνει μια τέτοια δουλειά, πάει μια γυναίκα και ένα άντρα. Κόβουν του άντρα, τα φυτώνουν σε τρύπα και κάνουν μια τρύπα του. Στο νερό. Επιστημονικά μιλώντα και εσύ τώρα, όχι άιντε έτσι. Ναι, λέω να το κάνω κι εγώ γιατί μια και γέρασα. Τώρα δεν έχει να αποδείξει και τίποτα. Απλά αυτό που θα κόψει, βάλτο στην καρέκλα. Όρθιο. Ναι, σε αυτό που κάθεσαι συχνά. Μπαϊτσάμπα. Στην Ελλάδα μας κατάτρεχε μια ζωή ό,τι δηλώσεις. Τώρα το κάναμε και νόμο. Ενώ κανονικά θα πρέπει να είναι ό,τι διαδηλώσεις. Αλλά τέλος πάντων. Εσύ τι ζώρι τραβάς τώρα? Εσύ να μου πεις. Εγώ δεν τραβάω. Εσύ τραβάς κάποιο ζώρι? Δεν έχεις πάρει θέση. Εγώ πιστεύω οι ξένοι φταίνε. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα φύλλα. Ή οι εξωγήινοι, δεν ξέρω. Αλλά οι Πακιστανοί δεν μπορεί να μην φταίνε, φταίνε. Αυτή είναι η θέση σου. Ναι. Αυτή είναι η θέση σου. Ναι, ναι. Καλή είναι κι αυτή. Βλέπαμε Shopping Star. Το έχεις δει? Το έχω... Γίνεται, έχει πήξει τηλεόραση. Περίπου είναι μόδα. Ναι, κάτι έχει. Ναι. Εσύ είσαι εδώ πίσω, ή είναι κάποιος που θέλει να σε μιμηθεί? Γιατί? Γιατί ώρες-ώρες πιστεύω ότι αυτό θέλει να σε μιμηθεί. Ότι? Έτσι, σε μιμείται. Ποιος? Αυτός που μιλάει στο Shopping Star από πίσω και σχολιάζει τις κότες που ντύνονται. Α, είναι κάποιος που μιλάει, δεν το έχω δει αυτό. Αχ, δες το. Είναι ένας που σε αντιγράφει. Εγώ είμαι, ναι. Εσύ είσαι, κατά βάθος θέλεις να διαφημίζεις ρούχα. Αυτό, και να ξεμπροστιάζω τσόκαρα. Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους, Άδωνης Γεωργιάδης, σε αντικατάσταση του παλαιού. Τώρα, το έχει πει αυτό ο Άδωνης, αλλά είναι αλήθεια, είναι ψέμα? Το είπε για να νιώθει μόνος, μοναξιά, ο αγαπημένος πρόεδρος, ο επιτυχημένος που θα γίνει και πρωθυπουργός? Μάλλον. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να του κάνουμε τον ορό της αλήθειας, και επειδή δεν είναι εύκολο να γίνει ορός, υπάρχει η σχετική εκπομπή Στιγμή της Αλήθειας, την οποία την παρουσιάζει η κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έφτασε η στιγμή της αλήθειας. Πρώτο επίπεδο. Παίζεις για 5.000 ευρώ, τις οποίες θα αποκτήσεις εάν απαντήσεις ειλικρινά σε 6 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Έχεις κάνει την ανάγκη σου σε δημόσιο χώρο? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Δεύτερη ερώτηση. Έχει τύχει να κοιμηθείς εν μέσω ρομαντικής ιδιωτικής στιγμής? Δεν στεναχωριέμαι για αυτό που έγινε σε μένα. Στεναχωριέμαι για την Ελλάδα. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Τέταρτη ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο στρατός είναι χάσιμο χρόνου? Απάντησες. Φυσικά και όχι. Τι ερώτηση είναι αυτή? Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Πέμπτη ερώτηση. Κυκλοφορείτε γυμνή στο σπίτι με τον Ερμή? Όλα τρέφτε πάνω. Κάντε μου τη χάρη να είμαι ωραίο στην ψυχή. Και όσα εξωτερικά έχω, να είναι σε αρμονική σχέση με την ψυχή μου. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Έκτη ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι χουφτώνεις τον Ερμή? Ξέσκισμα, γνώσιμο, μόκο. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Ήρθε για σένα η στιγμή της αλήθειας για τις 10.000 ευρώ. Ένατη ερώτηση. Έχεις φλερτάρει ποτέ με άντρα? Είμαι ένα αθώος πουργητάκι. Κάθομαι στο κλαδάκι μου ήσυχος. Και έρχεται αυτός ο μαύρος και με ενοχλεί και δεν με αφήνει να κελαϊδάω. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. 25.000 ευρώ είναι δικές σου. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Προσπερνάμε το ότι από την τρίτη ερώτηση πήγε στην πέμπτη και ότι για τα 10 χιλιάρικα πήρε 25 χιλιάρικα. Να μείνουμε στις απαντήσεις τελικά. Τα ακούσατε όλα. Παίζουν και μαύροι μέσα. Δεν είμαστε ρατσιστές. Εμείς είμαστε open mind εδώ εκπομπή. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Τα υιοθετούμε. Από ό,τι φαίνεται, και αυτοί που είναι με την Εκκλησία τελικά, όχι η Εκκλησία, αυτό είναι σίγουρο. Αυτοί που είναι με την Εκκλησία έχουν διάφορα να πούνε και πρέπει να πάνε όμως στο κατάλληλο περιβάλλον, στα φώτα, στην σωστή καρέκλα, ώστε να τοποθετηθούν για τα θέματα και να δώσουν και τις σχετικές ειδήσεις. Όχι μόνο εξωγήινοι, και πολλά γήινα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η μέρα της σήμερα να το παραδεχτούμε και να το αναγνωρίσουμε. Εσύ πράγματι υπάρχουν εξωγήινοι, το ξέρες? Πράγματι αν υπάρχουνε, δεν υπάρχουνε και είναι και μέσα στη Βουλή. Λέει ο άλλος είναι στον Ημιτό. Σιγά, όταν μπήκανε μέσα του δεν το είπε. Πώς τους είδες στον Ημιτό? Μέσα του μπήκανε. Δεν έχεις δει το Men in Black? Άμα ξεσκίσει τον Κυριάκο από μέσα, έχει αυτό τα εξωγήινια αυτά. Και πρέπει να του είπε ο εξωγήινος ότι θα αλλάξει, πρέπει να αλλάξει φύλο. Και από τότε έχει γουρλωτά μάτια σαν το τέρι χρυσό και το ημιλήθιο βλέμμα της Αγελάδας. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αυτό αλλαγή φύλου? Αυτό είναι το άλλαξα από άνθρωπο σε βάτραχο. Η αντίθετη σειρά του πρίγκιπα. Ο Σαμαράς μιλούσε με το Θεό. Κάνω πάση για να βάλεις το τέτοιο τώρα, το απόσπασμα, έτσι. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Ο άλλος μιλάει με εξωγήινους. Τι γίνεται εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Απευθείας είναι σε σύνδεση με ζωνιανά έχουνε. Δεν αποκλείεται. Όχι, δεν αποκλείεται. Αυτό σίγουρο είναι βασικά. Τα ζωνιανά έχουν σύνδεση με Νέα Δημοκρατία για. Δεν ξέρω. Κανονικά δεν πάνε πάντως, να το πούμε και αυτό. Αλλά δες και το ακροατήριο από κάτω, δες που απευθύνονται. Έλα, καλά είναι, μια χαρά είναι. Α, σωστά. Η Ελένη, η Λουκά, καλά. Καλά. Συνομιλεί με τον Κυριάκο, είμαστε. Μπράβο, έχει δώσει χαιρετισμάτα. Θα ασκήσω τα τυχαία μου με το Θύμιο. Αντί να ασκήσει τα βυζιά σου, τέλος πάντων. Τι, γιατί? Το είπε την ώρα που μιλήσαμε χθες. Μια πενταμελή ομάδα φασιστών επιτέθηκε. Πω, δεν είναι πενταμελής? Όχι. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι για λογαριασμό του και συγγνώμη. Έρχομαι από εκεί, πες το. Αρχίζουμε υπεραντατικά ιδιαίτερα. Την έπιασα την πενταμελή ομάδα φασιστών που κόντεψε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο? Δεν ξέρω αν την έπιασαν, όχι. Νομίζω κρύβονται καλά. Και οι βουλευτές και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν που είναι αυτοί οι φασίστες που επιτίθενται σε κόσμο. Μόνο φωτογραφίζονται μαζί τους, βέβαια, ο Βίτσας, ο Καμένος και όλοι αυτοί. Αλλά δεν ξέρουν που είναι. Δεν ξέρουν που να τους βρούνε. Απόστολε, δεν ήθελα εσένα, μια πληροφορία ήθελα. Τι πληροφορία? Ανακοινώσανε για το επίδομα, το άρθρο 21, ότι θα πληρωθεί μέσα στο Οκτώβριο. Τι λέμε, σώθηκες? Ήθελα να μάθω. Μην πάρεις πολλά, πρόσχημα και μες τα κλέψουν στο δρόμο. Παρακαλώ. Με ποιον επικοινωνώ? Με εμένα. Τι είναι εκεί? Πού πήρατε? 211 208 200. Ναι, γιώτα ζήτα εφορία. Για την ελληνοφρένεια. Εδώ. Α, εσείς. Έχει φόρο, ναι. Πείτε στον κύριο, δεν ξέρω ποιος έχει την εκπομπή. Είναι το καμάρι μας, ο Θύμιος ο Καλαμούκης με τον Αποστόλη τον Μπαρμπαγιάννη. Πολύ καλά παιδιά. Ως όλοι που είναι στην ελληνοφρένεια. Αποστόλη θα το πω. Είμαι μια κυρία. Από την πόλη, που φέρει το χάσι. Ποια? Από την Τρίπολη. Α, κοντά έπεσα. Τι πόλη, τι Τρίπολη. Εγώ είπα μία, έχει τρει. Να του πει για του πολιτικού μα εδώ που φτιάχνουν και μα φτιάχνουν και του φτιάχνουμε και διορίζουν και ξαναδιορίζουν. Αυτό θα συνεχιστεί. Στου Κασίδη το κεφάλι γινήκανε και αυτοί μπαρμπέριδε. Και όλοι τρώνε. Και να σου πω και κάτι που λένε στο χωριό μου. Ναι, ναι. Είναι όλοι τα σκατά και το σκιάρι. Εσείς τι ψηφίσατε? Τώρα κανέναν. Την προηγούμενη? Την προηγούμενη είχα μια εναλλαγή, αλλά από το 2080 πότε ήταν. Κοντά εκεί που θα βγούμε στο μνημόνιο. Από το μνημόνιο. Το σταμάτησα. Το σταματήσατε το 2080. Δεν έχει και νόημα. Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια φρέσκο. Τι νόημα έχει? Τι να ψηφίσει σιγά. Έχουμε βγει σε ξέφωτο. Ήτανε το όχι που λέγαμε, είδες που λέει ο Καβάφης, ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Που αγάπησε εσένα μόνη ή αγάπαμε σαν το λεμόνι. Ψηφίσαμε όχι που έγινε και ναι. Α. Είπαμε να αποφύγουμε που είπε Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πίδημα. Πίδημα είδαμε μόνο. Δεν είναι κακό το πίδημα. Η Ρόδος είναι ένα μικρό νησί, το βλέπεις σε δύο μέρες. Το πίδημα κάθε πότε το βλέπεις. Γιατί δε με θες κυρά μου, επειδή με ψαράς. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Εδώ έχουμε δύο επειδή. Και επειδή είναι ψαράς και επειδή του το είπε ο εξωγήινος. Οπότε εδώ έχουμε ένα θέμα, θα το λύσουμε και αυτό. Σε πολλούς μπορεί, σε πολλούς. Εντάξει, σε αρκετούς μπορεί να φαίνονται συναρτησίες αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που λέει γενικώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν σας φαίνονται αυτά συναρτησίες, να ξέρετε ότι υπάρχει άλλη πλευρά που μιλάει μόνο σωβαρά και πάντα έχει να πει κάτι μεστό και ουσιαστικό. Και η Ελένη Αυλονίτου. Τι έχουν όλοι και τα βάζουμε τον Τσίπρα. Και ο Γιάννης Μπαλάφας. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι κύριε Βαγγελάτο. Μνημόνιο δεν υπάρχει. Και η Θεανοφωτίου. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Και η Εύη Καρακώστα. Κι εγώ επειδή ζω στο Κερατσίνι, βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπους που λένε αχ. Βγάλατε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου. Και ο Αλέκος Φλαμπουράρη. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Και ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Μιχελογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Και η Μπέτη Σκούφα. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ο Τάσος Κουράκης. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου. Και ο Χρήστος Πύρτζης. Εγώ όντως το 80 ήμουνα ανθυποπασόκος, λάτρης του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι αυτοί σπούδασαν στο ΙΕΚ Αριστερίζα Συναρτησίας. ΙΕΚ Αριστερίζα Συναρτησίας. Μαθαίνει την αριστερή αρλουμπαρία από τους καλύτερους. Πάρτε τηλέφωνο τώρα! Έχουμε επιλογές, είναι η αλήθεια. Η αριστερή αρλουμπαρία ή εξωγήινη. Διαλέγετε και παίρνετε, είναι όλα πάρα πολύ καλά, ταιριαστά με όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Φτάσαμε στο τέλος, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο μαζί με τον άλλον. Ακολουθεί τρίτο μέρος λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Θες αυτόν τον καλαμούκι να μάθει ελληνικά. Τι μου ενεχειρίασαν, λέει να πω. Κολοχειρίασαν, ήθελε να πει, αλλά τέλος πάντων. Για μπράβο. Και προχτές με τη δημοκρατία που λέγατε την Πέμπτη, άλλη μαλακία. Λέτε πρόφαση. Δεν υπάρχει πρόφαση δημοκρατίας. Υπάρχει επίφαση δημοκρατίας. Πρόφαση σημαίνει ψεύτικη δικαιολογία. Ψεύτικη δικαιολογία ήταν. Και πρόφαση λέγατε. Πρόφαση για την Ισπανία λέγατε. Και λέτε τι δημοκρατία, πρόφαση δημοκρατία. Ωραία, δικαιούμαστε να κάνουμε και λάθη. Δεν είμαστε αλάθητοι. Τι δεν θα κάνετε λάθη γιατί εδώ. Τι είμαστε τώρα. Ασφαλτή. Καλαμούξ είναι δάσκαλος τώρα. Ναι, ναι, δάσκαλος, σου πω εγώ πω δάσκαλος. Για κλάματα. Κάθε Τρίτη οι τράπεζες, οι ιδιωτικές αγοράζουν τα κρατικά ομόλογα αυστηρά και δεν επιτρέπουν σε κανέναν άλλον να βάλει χέρι εκεί πέρα. Φρόντισε ο Χοντρομπαλάς εκεί. Έκανε το PSI και τους πήρε και τα σόβρακα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Αν δεν αλλάξει, καταστρεφόμαστε. Ούτε μικρόφωνο δεν θα σου μείνει εκεί πέρα. Άμα δεν αλλάξει, τι θα κρατήσουμε την αμπνοή μας μέχρι να γίνουμε μπλε. Άμα δεν αλλάξει, φίλε μου, ό,τι και να λένε για επενδύσεις, ό,τι και να λένε για ανάπτυξη και αυτά, παραμύθια του μπαλοκούρα, φέξαλα. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη τα μικρόφωνα, όσο έχουμε φωνή, όσο τραγουδάω. Και ό,τι λόγια θα πω, θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Και ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω. Κόβουν κρατικά ομόλογα, τα παίρνουν οι τράπεζες, ανακεφαλαιώνουν με τις τράπεζες, δανείζουν οι τράπεζες στο κράτος. Δεν ξέρει δηλαδή ο απλός λαός τι μας έχουν, για γίδια μας έχουν βγει. Ναι. Επειδή ρώτησες, ναι. Δεν είναι ότι σας έχουν κιόλας, σε έναν βαθμό είστε επίσης. Είμαστε γίδια και έχουμε καλούς τοπάνιδες στους δημοσιογράφους. Άντε, ήθελες να τα ακούσεις τώρα. Ήθελα να τα ακούσω και εγώ, μέτρογε. Θέλω να σου απαγγείλω λίγο μια στροφούλα από το πείμα μου. Έχεις γράψει πείμα? Τι χαρά, πες το να το μελοποιήσω εγώ. Θα βάλω ξερνατά από κάτω μουσικά. Ρυθμικά, ωραία. Το τελευταίο καιρό την ατζέντα. Όχι, το τελευταίο καιρό, πάντα την ατζέντα τη βάζει ο Σκάι και ο Μπουμπούκος και τρέχουν όλοι και το. Μωρή, θα πεις το πείμα. Αυτό είναι το πείμα. Έχει πρόλογο. Ναι, και το ξεπατικώνουν όλοι. Ναι. Συν και την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Μας αρέσουν οι γραμμές των δεξιών, μας αρέσουν. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο, γιατί την έχουμε πάθει από τις κόκκινες γραμμές των αριστερών. Αναγκαστικά τώρα, Και πήγε το δυστυχισμένο τορφάνο πάνω στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια τη ΔΕΘ. Έπασε μεγάλη πατάτα. Μπορείς να μην μιλάς λίγο έτσι για τον Τσίπρα? Όχι, μιλάω για το δυστυχισμένο τορφανό. Ο Τσίπρας δεν είναι ορφανό. Το λες, ορφανό του Στάλιν. Σταλινική δεν είναι αυτή. Το λες τον Τσίπρα, ορφανό του Στάλιν. Πλαίσια εκεί. Έπασε μεγάλη πατάτα. Βγήκε με το πηγούνι ψηλά, περπάτησε στον δρόμο. Κανένας δεν βγήκε να τον χαιρετήσει. Να σου πω για να τσεκάρω τις δικές σου τις γραμμές. Χαιρέτησε την κούκλα. Αυτό ποιανού γραμμή είναι? Πού το διαβάζεις αυτό, σε ποιο site? Στο left? Όχι, αγάπη μου, στο δικό μου το site. Εγώ προτείνω κάτι. Γιατί μου λες το να κάνεις κριτική, τη δέχομαι. Αλλά θέλω και προτάσεις τώρα. Αυτά είναι μαλακίες. Μια πρόταση θα μπορούσε να είναι. Να γίνουμε λίγο πιο. Όπως είναι και σωστό για μια σατιρική εκπομπή. Πιο φιλική προς την κυβέρνηση. Όχι, ρε. Τι θα κάνουμε τότε, τι? Να χαϊδέψουμε λίγο αυτιά Τσίπρα, να χαϊδέψουμε. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά αυτιά του Κούλη που είναι πεταχτά, προτιμώ του Τσίπρα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και σαν αυτολάγνος που είμαι εγώ. Δηλαδή και σεξουαλικά να το δεις, σαν αυτή, αν κάτι με φτιάχνει, είναι του Τσίπρα περισσότερο. Ποιοι είναι καλή αυτοί που είναι με την Οκτωβριανή Επανάσταση? Ποιοι είναι? Κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν προλαβα να το ακούσω από την αρχή. Μην ακούς και εσύ ότι να είναι. Καλή, αφού το άκουσα με τα αυτιά μου. Ακούς μαλακισμένες εκπομπές για αρχή. Όχι, ποτέ δεν το κάνω αυτό. Δεν ακούς Ελληνοφρένεια? Μόνο Ελληνοφρένεια. Άρα, σε λόγια μου έρχεσαι. Όχι. Ναι. Μου λες πώς έμπλεξαν στη Βουλή στη συζήτηση για την νομική αλλαγή φύλου η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λένιν και ο Στάλιν? Όλο κολλάνε με την ευκαιρία, άμα θες, σιγά. Πολιτική ατζέντα να μην υπάρχει και όλα κολλάνε. Όχι, δεν ακούμε και Μπογιόπουλο χθες το απόγευμα. Εγώ ακούω Παπαναγιώτου. Λοιπόν, για εσάς που είσαστε άθεοι και νομίζετε ότι δεν υπάρχει θεία δίκη, αυτός που σκότωσε τον Τσε Γεβάρα, μετά από 40 χρόνια αναγκάστηκε να πάει στην Κούβα να του κάνουν εγχείρηση τζάμπα οι Κουβανοί για καταράκτη. Και λέτε μετά μαλλίκες ότι δεν υπάρχει Θεός και θεία δίκη. Του κάνανε εγχείρηση για καταράκτη ή του κάνανε τα μάτια? Ναι, τώρα είναι ο Μπογιόπουλο, έδωσε και το όνομα, τώρα δεν το θυμάμαι ποιο ήταν. Μετά από 40 χρόνια. Φαντάζεσαι ότι θα τραβήξεις από μένα μετά από 40 χρόνια. Εσύ που δεν περιμένεις τις συνθήκες να οριμάσουνε. I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος.